beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılma hususunda bizlere bir sözümde bakın ne diyor. Şüphesiz diyor kul namazı kılar. Ancak bu namazın kendisine 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ya da yarısı yazılır diyor. Bunu en yakın Ebu Davud'da bulabilirsiniz kardeşlerim. Dinde bidat ihdas etmeden özellikle Allah Azze ve Celle'nin rızasını arayıp kelime-i şehadetten sonra dinde en büyük rükünlerden birisi namazdır. Rabbim bu hususta bidattan uzak duran, sakınan, nasihata uyan ve aleyhissalatü vesselamın kıldığı gibi namaz kılan samimi kullardan bizleri eylesin. Dinde olmayan şeyler biliyorsunuz bidattır. Bidat sünnetin zıttıdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlere hayır ihsan etsin kardeşlerim. Kardeşlerim namaz kılınabilmek için biliyorsunuz önce abdestin güzel bir şekilde alınması gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı kılabilmek için önce abdest almak gerektiğini, temizlik olmadan hiçbir namaz Allah katında makbul değildir demiştir. Farz olsun, nafile olsun, hangi namazı birisi kılacaksa muhakkak güzel bir abdest alması gerekir. Abdest nasıl alınırdı? Besmelesiz abdest kabul değil. Eller güzelce yıkanır, parmak araları hilallenir, 3 kere ağza dolu dolu su verilir, 3 kere burna dolu dolu su verilir, sümkürülür. Ramazan ayı ise biraz daha az verilir. 3 kere yüz yıkanır, 3 kere sağ kol dirseklere kadar, 3 kere sol kol dirseklere kadar yıkanır. Sonra kafa 2 elle tamamen alından başlayarak enseye kadar gider, gelir, komple mest olur. Ve kulaklar, şehadet parmakları kulağın içine konur. Sağ baş parmaklar kulağın üstünden mest eder. Sonra sağ ayak parmak araları hilallenerek yıkanır. Sonra sol ayak hilallenerek yıkanır. Sonra kelime-i şehadet getirilir. Ve abdestten artan sudan bir miktar içilir. Ve 2 rekat Allah rızası için nafile olarak abdest namazı kılınır. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Abdest olan, abdesti gezen, abdesti yatan ve Rabbinin razı olduğu o samimi kulların arasına bizleri de koysun kardeşler. Farz olsun, nafile olsun, muhakkak abdest gerekir. Kardeşlerim namaza kalkıldığında tabii ki kalkma amacı bile bir niyettir. Kıbleye dönme ve niyet tamamen kalbidir. Hiçbir zaman namazda dille niyet yapılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir şekilde böyle bir ifade gelmemiştir. Yani hani belki halk arasında duymuşsunuzdur. Durdum divana uydum Kur'an'a yönüm kıble kıblem Kabe'ye karşı niyet ettim işte falan namazın falan sünnetine veya farzına diye. Böyle bir uygulama Allah'ın dininde yok kardeşlerim. Kıbleye yönelirsin, Allahu Ekber der, elini göğsünün üzerinden bağlar, devam edersin. Şöyle düşünün, bir cuma gününü düşünün. Nereye gidiyorsun diye birisi sorsa ne dersiniz? Cuma'ya gidiyorum. Cuma günü gittiğinde imam minbere geçip de millet saf tuttuğunda, kâmet getirildiğinde neye niyetlenerek gider? Yani niyet tamamen kalbidir. Dil olarak Peygamber Aleyhisselam'dan hiçbir zaman gelmemiştir. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Dille niyet Bu bidattır. Bundan uzak durmak gerekir. Yine kardeşlerim, ister imam olsun, ister kişi tek başına namaz kılar olsun, namaz kılan insan önüne sütre koymalıdır. Sütre. Yani önünden birinin geçmesine mani olacak şekilde veya namaz kıldığını işaret edecek şekilde bir engel, bir mani koyması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunun en küçük ne kadar olacak diye sorulduğunda, devenin o semerinin üzerinde duran arka kaşı kabı, yani bir yumruk, böyle elinize sıkın bir yumruğu, tabi veyahut duvara doğru bir duvar olur sütre, bir evin bir eşyası olur, ama secde mahallinizin hemen önüne bir sütre koymanız gerekir. Bu namazın adabındandır. Evet. Sütresiz namaz olmaz. Evet. Yine kardeşlerim, sütreden sonra kıbleye dönme şartı vardır. Kıbleye döndükten sonra namaz kılan kişi Allahu Ekber diyerek tekbir getirir. Kardeşlerim, namazda insanın kıyamda duracağı yer belli ve bakacağı yer de bellidir. Yani secde ettiği noktaya bakması gerekir. Namazın adabı budur. Hatta bazı hadislere baktığımızda, rivayetlere, Allah onlardan razı olsun, Allah onlara merhamet etsin, bizlere de acısın, onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Birinin namazda orasıyla burasıyla oynadığını gören sahabe, namazda da tilki gibi sağa sola baktığını görüyor. Bizler diyor, peygamberin zamanındayken gözümüzü secde mahallinden ayırmazdık. Bugünse sizler diyor, gözünüzü namazda diyor her tarafa döndürüyor ve her yerinizden oynuyorsunuz diyor. O gün diyor, çarşıya gittiğimizde herkesten alışveriş yapabilirdik. Onlar emin insanlardı diyor. Bugünse diyor, çarşıda alışveriş yapacağımız falandan başkası yok diyor. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Bakın, namazdaki bir huşu, namazdaki insanın gözünü kılarken dikkat edeceği noktaya dikmesi, onun dışında bir yere bakmaması, ta ticaretteki eminliğine kadar yansıyor. İşte namazın günde 5 sefer evinizin önünden bir nehir aksa ve siz de girseniz, sizden kirden bir eser kalır mı? Kalmaz ey Allah'ın Resulü diyor. İşte namazın insanı nasıl temizlediğini bir anlayalım kardeşlerim. Evet. Secde ettiği noktaya bakar ve tekbir esnasında kardeşlerim, eller omuzların biraz üstünde kalkar. Yani Allahu Ekber dendiğinde eller kulakların hizasına kadar kalkar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki elini sağ el, sol elin bileği üzerine, kolu üzerine gelecek şekilde göğsünün üzerinde birleştirir. Yani biz peygamberler sağ eli sol elin üzerine ve göğsün üzerine koymakla emrolunduk diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki namazda kıbleye dönme, iç huzuru sağlama, abdestli olma, secde edilecek noktaya bakma, Allahu Ekber deyince eller kulakların hizasına kadar kalkma. Ve akabinde kardeşlerim, bakın, iftidah tekbirinde Aleyhisselatü Vesselam bazı dualar yapmıştır. Bu dualar bakın şunlardır. Tekbirden hemen sonra iftidah duası adı verilen ve okunması sünnet olan dualar vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Allahümme ba'id beyni ve beyne khatayaya kema ba'atte beynel meşriqi vel mağrib. Allahümme nakkini min khatayaya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme ghsilni min khatayaya bil ma'i ve selci vel barat. Ey Allah'ım, doğu ve batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi beni de hatalarımdan, kusurlarımdan uzak tut. Allah'ım, beyaz elbisenin kir ve pislikten arınması gibi beni de günahlarımdan arındır. Allah'ım, hata ve günahlarımı suyla, karla, doluyla temizle. Amin. Veyahut namaz kılan kişi bu dua yerine şu duayı da okuyabilir kardeşlerim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek ismuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allah'ım, seni hamdla her türlü eksiklikten tenzih ederim. Adın yüce, şanın pek ulvidir. Senden başka ilah yoktur. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, bu duaları öğrenelim. Namaz kılan kişi zikrettiğimiz bu iki dua dışında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ref edilen kendisinin kesin olarak herhangi bir duayı okuyabilir. Yani iftitah tekbiriyle alakalı gelen birçok hadislerde dualar var. Bunlardan hangi birini ezberler okursanız bunda bir mahsur yok. Ben bu ikisini seçtim. Bunları zikretmeyi uygun gördüm. Siz bunlardan hangisini ezberlemek isterseniz hadis kitaplarında bu dualar vardır. Rabbim hıfzınızı artırsın. Anlayışımızı artırsın. Onlardan hangisini isterseniz öğrenebilirsiniz. Daha sonra kardeşlerim iftitah tekbirinden sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Arkasından Euzu besmele çekilir. Kovulmuş şeytandan Allah azze ve celle'ye sığınılır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıraata başlanır. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman Euzu'yu ve besmeleyi açıktan okumamıştı. Onun kıraatı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizin iki hasletiniz vardır ki Yahudiler buna haset ederler. Bunlar aranızda yaymış olduğunuz selamla namazın akabinde Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlenmesidir diyor. Kardeşlerim, namazda İmamın arkasında olsun, sesli olsun, sessiz namazlarda olsun, Fatiha suresini okumayanın namazı geçerli değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda imamın arkasında, imam ister sesli ister sessiz okusun, yani ister sabah akşam yatsı olsun, ister öğle ikindi namazı olsun, İmamın arkasında namaz kılan birisi muhakkak içinden Fatiha'yı okuyacak. Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Fatiha suresi okunduktan sonra cehri namazlarda yüksek sesle, hafi namazlarda ise içinden amin denir. Daha sonra kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'den dilediği ayetleri okur. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kardeşlerim, Fatiha'dan sonra öğle, ikindi ve yatsı vakitlerinde Fatiha'dan sonra orta uzunluktaki surelerin okunması uygundur. Sabah namazında ise Fatiha'dan sonra uzun surelerin okunması daha efdaldir. Akşam namazında ise namaz kılan kişi bazen uzun bazen kısa sure okumayı tercih edebilir. Allah hepimize mağfiret etsin. Şimdi ne yapıyoruz? Zamm-ı sure bitti. Sıra geldi. Namaz kılan kişi ne yapar? Allahu Ekber der. Ellerini ne yapacak? İki elini de omuzları hizasına kadar kaldıracak. Rukuya gidecek. Rukuda baş sırt ile aynı hizada olacak. Ellerini dizleri üzerine, parmakları açık bir şekilde koyacak. Rükû esnasında huzur içinde olacak. Allah hepimize böyle rükû yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Bakın rükû esnasında kişi Subhane Rabbiyel Azim, yani Ulu Rabbime her türlü eksiklikten tenzih ederim duasını okur ve bu duayı 3 veya daha fazla tekrar getirmesi en uygun olandır kardeşlerim. Bununla birlikte şu duada okumak müstehaptır. Subhanekallahumma ve bihamdik Allahumma gfirli. Allah'ım seni hamdla tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Kardeşlerim, burada yapılan birçok dualar vardır. Allah hepimize bunları öğrenmeyi ve bununla amel etmeyi nasip etsin. Hadis-i şeriflerde burada birçok tenevvuat var. Burada istediğinizi seçebilirsiniz ama nakledilenin dışında kafamıza göre hareket edemeyiz. Evet. Rükuda hamdımızı da yaptık. Sonra namaz kılan kişi ellerini omuzları hizasına kadar kaldırarak rükudan kalkar. Hem imam hem de cemaat Semiallahu limen hamide, Allahu Teala kendisine hamd eden kimseyi işitti diye dua eder. Rükudan kalkıp kıyam vaziyetinde bekleyen kişi Rabbena ve lekel hamd hamdan kesiran tayyiban mubarakan fi mil'as semawati ve mil'al ard ve mil'a ma baynahuma ve mil'a ma shi'ta min şey'in ba'd. Ancak namaz kılan kişi cemaattan biri ise bu durumda ruku sonrasında kıyamda şu duayı okur. Ehlu senai vel mecd ahakka ma kalel abd وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Allah'ım sen övgüye ve şerefe kulun övgüsünden daha fazlasına en layık olansın. Hepimiz senin kulunuz. Allah'ım senin verdiğine mani olacak hiç kimse yoktur. Senin engel olduğuna da karşı çıkacak hiç kimse yoktur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. En kestirmesi bunun Semallahu lümen hamide Rabbena ve lekel hamd denir. Ama bunun dışındaki bu duaları da öğrenip yaparken yaparsak çok daha fazla istifade ederiz. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bizimki burada öğretme, öğrenme, yaşama babı. Allah hayırdan ayırmasın. Evet. Demek ki namaz kılan kişi ruku öncesinde olduğu gibi rukudan sonra da ellerini göğsünün üzerine koyar, bağlar. Bu da aynen Vail bin Hucur ve Sehil bin Sa'd kanalıyla gelen rivayette olduğu gibi. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Şimdi rükudan kalktık. Eller göğüs üzerinde. Ne yapıyoruz şimdi? Secdeye gideceğiz, değil mi? Namaz kılan kişi eğer güçlük çekmiyorsa önce elleri sonra dizleri koyar. Allahu Allahu Ekber der. Elleri omuzları hizasına kadar kaldırır. Sonra önce eller, sonra dizler secdeye gider. El ve ayak parmaklarını kıble istikametine çevirir. El parmakları secde pozisyonunda birbirine bitişik ve düz vaziyettedir. Secde pozisyonunda bir kişinin yedi uğzu yerle temas halindedir. Burnu, alını, baş, eller, dizler, ayak parmakları. Allah hepimize hakkıyla secde etmeyi nasip etsin. Ve secdede huşu içinde insan kapanır ve akabinde secdede secde yapan kişi Ulu Rabbime her türlü eksiklikten tenzih ederim anlamına gelen Sübhane Rabbiyel A'la. Bu duayı kardeşlerim 3 veya daha fazla okuma sünnettir. Bununla birlikte şu duayı okumak da müstehaptır. Subhanakallahumma rabbena ve bihamdik Allahumma ighfirli. Allah'ım seni hamdla tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Amin ya Rabbi. Secde eden kişi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüne binaen secde vaziyetinde çokça dua eder. Rukuda Rabbinizi yüceltin. Secdede duayı çoğaltın. Çünkü dualarınızın kabulüne en uygun an secde mahallidir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kıldığı namaz ister nafile ister farz olsun, secdeden kişi Rabbinden dünya ve ahiretin hayır ve bereketini diler. Namaz kılan kişi kollarını gövdesinden, karnını dizlerinin üst kısmından, baldırlarını da ayaklarından uzak tutmaya, dirseklerini de yere temas ettirmemeye çalışır. Zira Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz secde esnasında itidalli olun. Sizden hiç kimse kollarını köpeğin yere yaydığı gibi yaymasın diyor. Evet. Rabbim hepimize hayır ihsan etsin. Hani bazen insanlar secdeye gittiğinde böyle ellerini, dirseklerini hep yere yapıştırır ya, bu türlü namazda haram. Allah Resulü bunu özellikle nehyediyor kardeşlerim. köpeklerin diyor ellerini yere koyduğu gibi koymayın. Kadın olsun, erkek olsun, dirsekler kalkacak ve dik duracak. Sadece eller bileklerin olduğu yere kadar yere yapışırlanacak, diğer yeri kalkık olacak. Ve secdeden kalk, tabi namaz kılan kişi tekbir getirir. Allahu Ekber der. Ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır. Oturak vaziyetine gelir. Oturak vaziyetinde sol ayak yatırılır. Sol kalça sol ayağın üzerine, sağ ayak dikilir ve parmaklar kıbleye gelecek şekilde ne yapar? Durur. Bu kısımda da eller dizlerin üst kısmı üzerine konur ve iki secde arasındayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne duası yapıyor. Rabbi ighfirli verhamni vehdini verzukni ve'afini vecburni. Rabbim beni bağışla. Bana merhamet eyle. Bana hidayet nasip et. Rabbim bana rızık ver. Bana afiyet ihsan et. İhtiyaçlarımı görmemde bana yardımcı ol. Amin ya Rabbi. İşte iki secde arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu. Bu esnada insan bu duaları yaptığında hakikaten huzur ve sekinet içinde olur. Namaz kılan kişi ikinci secdeye de ne yapar? Yine Allahu Ekber diyerek tekbir getirir. Ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır. Tekrar secdeye gider ve aynen birinci secdede yaptığı gibi duaları bunda da yapar, tekrarlar. Ve yine Allahu Ekber diyerek tekbir getirir, başını kaldırır ve kaldırdıktan sonra burada secdeden doğrulduktan sonra kardeşlerim az bir istirahat oturuşu vardır. Buna istirahat oturuşu adı verilir. Bir süre beklenir. Sonra eller yere dayanarak kıyama kalkılır. İkinci rekata kalkılır. Burada artık iftitah tekbirinin duası yoktur. Aynen birinci rekatta olduğu gibi önce Fatiha, sonra Kur'an-ı Kerim'den kolayına gelen bazı sure veya ayetler okunur. Daha sonra da ilk rekatta yaptığının aynısını ikinci rekatta da tekrarlar. Birinci de tarif ettiğimiz için teferruatına tekrar girmiyorum. Sonra ikinci rekatta secdeden kalkınca teşeğüte oturulur. Eğer namaz sabah, cuma, bayram namazları gibi iki rekatlık bir namazsa secdeden sonra sağ ayak dikilir, sol ayak yayılır, sağ el sağ dizin üzerine, şehadet parnağı hariç diğer parmaklar kapalı olacak şekilde konur. Kıble istikametinde şehadet parnağı tevhidi simgeler ve parmak iner kalkar. Burada parmak, orta parmakla baş parmak birleştirilerek halka da yapılabilir. Hadislerde bu da gelmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşeğütteyken sürekli şehadet parmağını selama kadar oynatmış ve gözünü de ondan ayırmamıştır kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Teşeğüt ve teşeğütte okunacak dualar şunlardır. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bütün dualar, senalar, yapmış olduğumuz bedeni, mal olarak ibadetlerin hepsi Allah'a mahsustur. Ey mertebesi yüce peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Selam ve esenlik bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının da üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Daha sonra kardeşlerim, bu tahiyyatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği birçok dualar vardır. Aynen ettehiyyatının çeşitlerinde. Hangisini isterseniz öğrenip burada okuyabilirsiniz. Burada tenevvuat var, çeşitlilik var. Bunda seçme hakkınız var. İstediğinizi yapabilirsiniz kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Rabbim gayretinizi artırsın. Tahiyyattan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere şu duaları öğretmiştir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Evet. Ey Allah'ım, Muhammed ve onun âline salat, rahmet et. İbrahim Aleyhisselam'a âline salat ettiğin gibi şüphe yok ki sen övgüye layıksın. Ey Allah'ım, Muhammed ve onun âline bereket ver. İbrahim Aleyhisselam'a ve onun âline bereket verdiğin gibi şüphe yok ki sen övgüye layıksın. Evet. Kardeşlerim, teşeğütte teşeğüt duası okunduktan sonra, salli ve barik de okunduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu dört hususta Allah-u Teala'dan sığınma talebinde bulunuyor. Ve bunu bizlere sıkı sıkı tembih edip öğrenmemizi tavsiye etmiştir. Salli ve barikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere şu duayı öğretmiştir. Allahümme inni e'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sığınırız. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, namaz kılan kişi kıldığı bu namaz ister farz olsun, ister nafile olsun, sonra dünya ve ahirete dair iyilik ve güzellikler için duada bulunur. Evet. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşeğütte kişi beğendiği duayı seçsin ve onu okusun demiştir. Bu da ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dualar olması gerekir. Telaffuzdaki hatalar olabilir. Hatalı okusanız bile Allah her hatanıza karşı iki kıraat sevap verir diyor. Allah hayırdan ayırmasın. Sonra kardeşlerim, iki rekatsa bu, sağına ve soluna Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun diyerek ne yapar? Namazdan çıkar. Evet. Eğer namaz akşam namazı gibi üç rekatlıysa veya öğle, ikindi, yatsı gibi dört rekatlı bir namazsa, namaz kılan kişi ilk teşeğütten teşeğüt duasını ve salli ve bariyi okuduktan sonra ellerini dayanarak ne yapar? Ayağa kalkar ve Fatiha'yı okuduktan sonra farz namazsa artık Bundan sonra üçüncü rekatta kardeşlerim zammı sure okunmaz. Tekrar ruku, secde, kalkar. Tekrar dördüncüde yine sadece Fatiha'yı okur ve secdeye tahiyyat duasını secdeye gider ve secdede kalktıktan sonra tahiyyat okur, salli, barik ve dört şeyden Allah'a sığınarak selam verir. Tekrar teşehhüd duasını alalım. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sonra salli, barik ve dört şeyden Allah'a sığınılır ve arkasından selam verilir. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki üç rekat kılındığında üçüncüde, dört rekatlık namazlardaysa dördüncü de böyle kılınır. Evet. Devam edelim. Ne yaptık? Şimdi namaz bitti. Namaz kılan kişi sağına ve soluna selam verdikten sonra ne yapar? Üç kere Allah'a istiğfar eder. Sonra imam yerinden ayrılmadan önce şöyle der. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Ey Allah'ım, sen barış, esenlik kaynağısın. Barış ve esenlik de sendedir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen yücesin, ulusun der ve şöyle der. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Mülk ve hamd onundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak hiç kimse yok. Senin engel olduğuna da karşı çıkacak hiç kimse yok. Evet. Daha sonra La havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah, lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehus senaul hasen, la ilahe illallah muhlisine lehuddin وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Kuvvet de, kudret de ancak Allah'a mahsustur. Ondan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da dini sadece Allah'a has kılarak ibadet ederiz. Fazl-ı nimet ve güzel övgüler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet, bizler burada birer örneğini vererek bu duaları öğretmeye çalışıyoruz. İnşallah siz bunların çeşitlerini de öğrenir, ibadetlerinizde daha ihlastan yaparsınız kardeşlerim. Ben burada birer tanesini seçtim. Nasip olursa inşallah bu duaları toplar, komple bir okuruz, koyarız, siz de ezberlersiniz inşallah. Daha sonra kardeşlerim 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber denir. Tesbihattan sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Bundan sonra kardeşlerim tesbihattan sonra, ki halk arasında hep yanlış yapılan bir uygulama var. Tesbihatın önünde bir şeyler okunup sonra tesbihat okunur derler. Önce tesbihat okunur, tesbihatın akabinde sonra Ayetel Kürsü okunur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Evet kardeşlerim, tesbihattan sonra ayetel kürsü okunur ve her namazdan sonra önce ihlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ahad. İhlas okunduktan sonra felak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sonra da Nas sureleri okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, alladhi yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti vennas. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı kılıp selamını verip duasını edip 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber deyip tesbihattan sonra Ayetel Kürsü'yü okuyor, İhlas'ı okuyor, Fela okuyor ve Nas surelerini okuyor. Bu 3 sureyi sabah ve akşam namazından sonra 3'er defa okuma Aleyhisselatü Vesselam'ın gelen hadislerinde vardır, sünnettir. Allah sürekli samimice yapan, devamlı yapanlardan eylesin kardeşlerim. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın. Yeni öğrenen, namazı bilmeyen veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashabtan bir tanesi geliyor. Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, benim kafam çok kalın. Benim kafam bir şey almıyor. Bana öyle şey öğret ki bunlarla ben namaz kılayım dediğinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de, La Havle ve La Kuvvete de, bu sana yeter demiştir. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin. Murat, namazı başından beri herhalde takip etmediğiniz için bunu soruyorsunuz. Biz kayıt da yapıyoruz. İnşallah dersten sonra tekrar yayınlanır. Dinlerseniz baştan sona namazı ta başından alıp buraya kadar geldik. İnşallah daha net anlaşılmış olur. Kardeşlerim, her Müslümanın, kadın olsun erkeği olsun, namazda yaptığı bütün zikirler, hareketler aynıdır. Ne kadının erkeğe ne de erkeğin kadına bir ayrıcalığı namazın şeklinde yoktur. Her Müslüman kadın olsun, her Müslüman erkek, her rükünde yapacağı hareket aynıdır. Hiçbir değişiklik yoktur. Her Müslüman kadın ve her erkek öğlen namazından önce 4, sonra 2, akşam ve yatsı namazından sonra 2, sabah namazından önce 2 rekat olmak üzere toplam 12 rekat namaz kılması sünnete uygundur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sünnetullah budur. Tekrarlıyorum, farzların önünde ve arkasında Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namazlar sabahın sünneti 2, farzı 2, öğlenin evvelinden 4 sünnet, 4 farz, 2 sünnet, ikindide sadece 4 farz, akşam önce farzı 3 rekat kılınır, arkasından 2 sünnet, yatsının önünde sünneti yoktur, 4 farz, arkasından 2 sünnettir. Rabbim haktan ayırmasın. Bunlara revatip adı verilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam bu namazları seferi olmadığı zaman da düzenli olarak kılmıştır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seferdeyken sünnet namaz kılmazdı. Sadece sabahın sünnetini ve vitiri kılardı. Öğleyi sadece 2 farz, ikindiyi 2 farz, akşam sadece farzıyla kılınır, sünneti kılınmaz. Yatsı sadece 2 farz kılınır ve gece namazı kılardı. Seferde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kesinlikle gündüz vaktine gelen namazların sünnetlerini kılmamıştır. Ve sünnet olan revatip namazlardaki bunların da evde kılınması asıldır. Buyur dedeciğim. Baba dedi, babam bir aşağı gelsin. Biraz işimiz var. Teyzenle bak dedeciğim. Tamam. Hadi bakayım canım benim. Hadi teyzesi. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farz namazları dışında kişinin kıldığı namazların eftal olanı evinde kıldığı namazlardır diyor. Evet. Bu namazları kılma Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi kişiyi cennete götürür. Rabbim bu amelleri hepimize işlemeyi nasip etsin. Her kim nafile olarak bir gece ve bir gündüz içinde 12 rekat namaz kılarsa Allah o kimse için cennette bir köşk yapar diyor. Rabbim bunu bize bağışlasın. Rabbim bunları işlemeyi bize nasip etsin. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim, bir namaz böyle kılınır. İnşallah anlatabilmişizdir. Rabbim bize düzgün bir şekilde anlatmayı nasip etsin. Hepimize güzelce bir anlayış nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu kardeşlerim, kıldığı bu. Allah hepimize kendisinden hakkıyla korkmayı nasip etsin. Eğer bizler hakkıyla Rabbimizden korkarsak Allah da hepimize güzel bir anlayış verir. Kardeşlerim, namazı kılan birisi böyle kılar ama namazda yapılan birçok hatalar var. Mesela kişinin namaz kılarken avret yerlerini gösteren dar kıyafetle namaz kılması, dar ve bedeni sıkan elbiseyi giymesi, vücuda verdiği zarardan ötürü hatalara girmesi, insanın böyle elbiselerle namaz kılması namazdaki hatalardandır. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Dar, kendine zarar veren ve görünüşte avret mahallini gösteren bir şeyle namaz kılınmaz. Yine kardeşlerim, ince, şeffaf, vücudu gösteren, vücut hatlarını belli eden, avret mahallerini ortaya çıkaran elbiselerle namaz kılmak da namazda hatadır. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ahir zamanda ümmetim içinde giyinik çıplak kadınlar olacak diyor. Kadın şeffaf, naylon, şifen elbiselerle namaz kılmamalıdır. Çünkü kadın bol, geniş elbiseyle namaz kılmalıdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buluğ çağına eren bir kadın başına başörtüsü takmadan, ayağına etek takmadan namaz kılmasın diyor. Evet. Bugün de biraz bu namazın böyle tarifinden sonra bu yönünü bir üzerinde durmayı istiyorum. Devam edeyim mi yoksa namazın çeşitlerine mi gireyim? Bu yönünü bir tariften sonra böyle bir devam etmeyi düşünüyorum. Uygun mu? Gönül ister ki hepinize şu an güzel bir çay ikram edeyim. Ama ben içiyorum. Rabbim inşallah sizlere de nasip eder. Eşleriniz, kardeşleriniz, evdekiler demleyip getirmiştir. Hem böyle akşam vaktini değerlendiririz hem de cehaletimizi gideriz. Değil mi? Evet. Allah razı olsun. Bizim küçük kız güzelce demlemiş. Ses de gelmesin diye kenarda çayını karıştırıyor. Şekerini öyle getiriyor. Allah razı olsun. Hepinize gönül ikram etmek ister. Ama evime, iş yerime buyurursanız hepinize ikram ederim. Evet, Allah razı olsun. Kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bir kişi setri avrete engel olan veya vücut hatlarını belli eden ya da şeffaflığı sebebiyle azaları açıkça gösteren bir pantolon veya bir gömlek giydiğinde ruku ve secde esnasında bu gömlek her zaman olmasa da bazen pantolondan çıkıp namaz kılanın bel kısmı veya avret mahallinin bir parçası açıkça görünebilir. Kişi namazına durmadan önce bunu güzelce bir düzeltmesi gerekir. Çünkü bu namazın adabındandır. Hatta Ebu Davud'da şöyle bir rivayet geliyor kardeşlerim. Bir çığır dikeniyle dahi olsa önün açık namaz kılma diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Kış mevsimi misal kalın giyecekler giyiyoruz. Önümüzde mesela yelekler oluyor. Açık yelekle namaza durmayın. Muhakkak fermuarını çekin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çığır dikeni dahi olsa onunla diyor önünüzü ilikleyin diyor. Hepinize aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatı. Kanalı fazla takip etmemeye çalıştığım için selamınızı alamadıysam hakkınızı helal edin. Toptan hepinize aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. Kardeşlerim, ister cehaletten olsun, ister tembellikten olsun, isterse kayıtsızlık sebebiyle olsun, Rabbinin huzurundayken bedeni emredildiği gibi örtme gerekiyor. Rabbim bunu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Erkek için avret mahalli göbekle diz kapağı arasıdır. Kadının ise her tarafı avrettir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor buluğa ermiş bir kadının namazını ancak başörtüsüyle kabul eder diyor. Burada kadın evindeyken, evinin içindeyken başını örter, ayağına etek giyer, eteğinin uzunluğu da topuklarına kadardır. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlar diyor 7 yaşındayken onlara namazı emredin diyor. Kuşkusuz burada anaya babaya, küçük yaştaki çocuklara namaz hususunda emir vermesi, namazın bir takım şartlarını, rükünlerini öğretmesi, onu bilinçlendirmesi gerekiyor. Burada onun giyimine, kıyafetine de bizlerin çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar kardeşlerim, unutmayalım. Allah hepimize mağfiret etsin. anne baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrik ise müşrik yapar diyor. Rabbim bizlere Müslümanlık nimetini verdiği gibi bizden gelen nesillere de nasip etsin ve onları hep hayırda kullansın. Kardeşlerim, erkekler için elbisenin yerde sürülmesi, topuktan aşağı geçmesi haramdır. Bunu çocuklarımıza da öğretmemiz gerekir. İster namazda olsun, ister namaz dışında olsun, elbiseyi aşağı salma haramdır. Bu Allah'a karşı çok açıkça bir isyandır. Günümüzde pek çok kişi bunu yapıyorlar. Ebu Davud'da gelen bir rivayette, bakın, çok şiddet, tehdit içeren bir hadis-i şerif var. Şüphesiz diyor Allah, elbisesini salmış olan kimsenin namazını kabul etmez diyor. Rabbim hayırdan ayırmasın. Rabbim hakka giden, hakka gönül verenlerden eylesin. Mesela bazı yöreleri gezerseniz, en azından nasıl diyeyim, yaşadığımız yerlerde şöyle örnek vereyim. Hani şu folklor ekipleri falan diyorlar ya, hani çıkıp davulla zurnayla hoplayıp zıplayanlar var. Şu erkeklere hiç dikkat ettiniz mi giyimlerine? Pantolonları hemen böyle diz kapaklarının altında biter, ondan sonra hep yün çorap gibi bir çorapla gelir. Hiç dikkat ettiniz mi buna, neden yaptıklarını? Dikkatinizi çekti mi kardeşlerim? Ecdat, geçmişimiz, Allah hayırda yarışanlardan razı olsun, elbisenin bakın bitimini, pantolonun bitimini erkeklerde hemen diz kapağını geçince bitirmişler. Çünkü sünnet budur. Dinde gelen budur. Ondan sonra hep bir çorapla, bir şeylerle hep oraları ilave etmişler. Veyahut yazsa oralar çıplak kalmış. Sadece ayakkabı giymiştir. Bakın, bunlar çok dikkat etmişler. Bugünkü ise İslam'ın hakim olmaması aynı şekilde giysiye de yansımış. Gel dedeciğim. Kızdırmışlar herhalde dedem seni. Yok dede, kızdırmadılar. Anne benim yıkanıyor onlar. Ha tamam. Tamam, ben konuşurum onlarla dedeciğim. Sen otur. Gel. Gel dedeciğim benim. Gel canım. Tamam, sen şuraya otur. Gel dedeciğim. Evet. Kadınlardaysa kardeşlerim, kadınların eteğinin yerde sürünmesi daha eftaldır. Rabbim bu güzellikleri tekrar yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün vücudunu, azalarını örtecek biçiminde bir kıyafetle namaz kılmayı daha uygun görmüştür kardeşlerim. Yine kardeşlerim, namazdayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz diyor, esnediğinde elini ağzına tutsun. Çünkü diyor şeytan diyor oradan içeriye girer. Namazda esnemek de hatalardan bir tanesi kardeşlerim. Mümkün olduğu kadar esnememeye ve insanın kendini sıkmaya gayret etmesi gerekir. Çünkü diyor bu şeytandandır diyor. Rabbim şeytanın şerrinden, her türlü vesvesesinden bizleri korusun. Yine kardeşlerim, namazdayken kolları ve paçaları sıvama, hani katlama oluyor yani, insanı abdest alıyor öyle kalıyor veya paçayı topluyor. Bu şekilde namaz kılma da hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan men ediyor. Kollar katlıysa, ayak paça sıvalıysa bunların da indirilmesi gerekiyor. Allah dikkat eden samimi kullardan eylesin bizleri. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de gelen bir ifadede, Kitab-ı Salat'ı okursanız, Nese'yi'de, İbn-i Mace'de de var. Ben diyor yedi uzuv üzerine secde etmekle, saçı ve elbiseyi kıvırmamakla emrolundum diyor. Bu rivayetleri burada bulabilirsiniz. Allah hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, namazda dikkat edilecek unsurlardan bir tanesi de erkekler için omuzlar açık olarak namaz kılmak haram kılınmıştır. Sizden hiç kimse diyor omuzu açık bırakacak biçimde tek parça bir elbiseyle namaz kılmasın diyor. Anlatabildim mi? Nereyi tekrarlayayım? Evet. Sizden hiç kimse omuzu açık bırakacak biçimde tek parça bir elbiseyle namaz kılmasın diyor. Belki gündüz vakitlerinde bu insanın başına gelmeyebilir ama sabah namazına adam kalkıyor uykulu uykulu, gözlerini silerek gidiyor, besmele çekip çekmediğini hatırlamıyor, yarım yamalak abdest alıyor, tak Allah'ın uzuna duruyor, hemen yatağa gözünü dikiyor. Tabi bu bizim için geçerli değil ama yapanlar varsa diyorum, yani şaka olarak. Atlet eğer askılıysa, omuzlar açıksa erkekler için diyorum, bununla namaz kılınmaz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle bundan men ediyor. Omuzları kapatacak bir giysi alacaksın ya da atleti çıkaracaksın. Anlatabildim mi? Hiç kimse diyor sizden omuzu açık bırakacak biçimde tek parça bir elbiseyle namaz kılmasın diyor. Burada anlaşıldı mı? Anlaşılmayan yer var mı? Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine kardeşlerim, Rabbim bizleri mağfiret etsin. Öyle hallere gelmişiz ki Allah bize acısın. Bizlerin hepsine imanı, topluca yaşamayı, kardeş olmayı nasip etsin. Bunlar oldu mu birçok şey düzelecek. Bugün çocuğa bir elbise alıyorsun, kendine bir giysi alıyorsun, dikkat etme, etme. Hemen hemen her elbisede bir suret, bir resim görüyorsunuz. Adam oraya çakmış. Hatta geçen günü baktım, önümde namaz kılan gencin gizli bir resim yapmışlar. Koskoca bir ejderha yapmışlar. Böyle adam baktı mı korkar yani, birden kafayı uzatmış gibi. Elbiseni üzerinde resim olunan elbiseyle namaz kılmak da hatalardan kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan nehyediyor. Bunlara çok dikkat edelim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Dikkat edebildiğimiz kadar bundan dikkat edelim. Bir de namazda belki bizim yaşadığımız ortamda böyle bir şey yok, anane uygulama diyeyim, ama geçmişte ki yapılan yerler de vardır, erkekler de kadınlar gibi saçlarını uzatıyor ve örgü yapıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada namazdayken erkeklerin saçlarını örgü yapmasını, topuz olarak bağlamasını yasaklamıştır. Saçları uzun erkek kardeşlerimiz varsa örgülerini, topuzlarını namazda çözmek zorundalar. Hepinize aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Kadınlar için sorun değil. Sadece bu erkekler için hükümdür. Onun dışında bir müşkülat yok. Erkekler için. Evet. Onun dışında kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bazı yerler namaz dışında istediği gibi yapabilir saçını. Bunda bir sorun yok. Bizim anlattığımız namaz içinde. Erkekler için geçerli, kadınlar için değil. Kadınlar sadece başını örtmekle mükellef. Özel soruları sorabilirsiniz ama özelime yazarsanız odadan düşüyorum, onu diyeyim. Çok önemliyse yazın. Önemli değilse yazın. Önemli değilse, çok önemliyse özelime yazın. Çok önemli değilse yarınki derste de bunları tekrar ele alıp işleyebiliriz. Beni bana bırakırsanız ben böyle gideyim. Soru cevap derseniz, soru cevaplarınıza da giderim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Namaz kılarken kıble cihetinde olsun, secde edilen yerler olsun, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam herhangi bir hac, resim, bir şey oldu mu kardeşlerim, bunu ya tamamen kapatırdı ya kazırdı ya da oradan onu silerdi, koparırdı. Yani bu tür şeylerden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizleri nehyederdi. Amin. Ecmain. Yine kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı elbiseler vardı ki safranla boyalı iki elbise görmüş ve kuşkusuz bunlar kafirlerin giydiği elbiselerdir, onları giymeyin demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlarla, safranla, aspurlu elbiseyle namaz kılmayı bizlere hata olarak görmüştür. Kardeşlerim, yine namazda öyle şeyler var ki İnsanlar bunun çoğunu terk etmişlerdir. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayakkabınızla, mesterinizle namaz kılın. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesteriyle namaz kılmazlar. Sizler bunlara muhalefet edin demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, ayakkabıyla evet, meslerle namaz kılınır. Rabbim bu alışkanlıkları, bu sünnetleri bizlere tekrar kazanmayı nasip etsin. Belki hatırlarsınız, hoca efendiler camilerde, birçok hocalar sohbetlerinde zikrettikleri bir rivayet var. Ben de hatırlatayım inşallah. İmam Nesai Kitab-ı Salat'tan nakleder bu rivayeti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün namaz kılarken Cibril geliyor, ayakkabısını çıkarmasını söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen namazdayken ayakkabısını çıkarıyor. Sahabeler de sanki bir komut almış gibi hep birlikte ayakkabılarını çıkarıyor. Namaz bittikten sonra aleyhissalatü vesselam neden ayakkabılarınızı çıkardınız diye sorduğunda ashab ne diyor, hatırladınız mı? Ey Allah'ın Resulü, sana vahiy geldiğini zannettik. Bir an olsun tehir etmek istemedik. O yüzden namazdayken sen çıkarınca biz de çıkardık diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Cibril geldi, ayağımın altında necaset olduğunu söyledi, ben onun için çıkarttım. Sizler ayakkabılarınızla, meslerinizle namaz kılın. Yahudi ve Hristiyanlar bunu yapmaz, onlara muhalefet edin diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ayakkabıyla, mesterle namaz kılınır. Bu da namazın dikkat edilecek noktalarındandır. Ama şunu diyeyim, siz olun. Önce öğretin. Öğretmediğiniz zaman namazdayken bile şuna bak lan, ayakkabıyla namaz kılıyor. Şuna bak, bak bir de sakalına bak, boyuna posuna bak diye arkanda konuşurlar. Namazınızda fesat ederler. Allah hepimize güzel anlatma, dinini yayma, öğretmeyi nasip etsin. Öyle hale gelmişiz ki, ortam öyle olmuş ki sanki, sünnetler gitmiş, bidatlar sünnetlerin yerine geçmiş. Sünneti uygulayıp da bidatı reddettin mi, vay dinden bir şey reddettin diye adama saldırıyorlar. Evet. Demek ki ayakkabılarla da meslerle de ne yapılırmış? Namaz kılınırmış. Evet. Kardeşlerim, Allah hayırdan ayırmasın. Hepimize mağfiret versin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Öyle insanlar var ki bazen rastlamışsınızdır. Belki cehaletten, belki taklitten. Hepinize benden bir çay. Bazı gittiğiniz mescitlerde falan birilerinin böyle taşa secde ettiğini görürsünüz. Hiç gördünüz mü? Yuvarlak bir taş koyup alınlarını ona koyarlar. Kerbela'nın kutsal olduğunu ve oranın toprağından yapılan bir taşa secde edilmenin sevap olduğunu ifade ederler. Ve bugün bunu Şiiler yapar. Ve namaz esnasında ancak buna secde edilmek gerekir derler. Ve Kerbela toprağına secde edilmeden secde edilmez derler. Kardeşlerim, bu Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde olmayan bir şeydir. Bu aynı zamanda da İslam inancını bozar, tevhid inancını bozar. Bu şekilde amel edenleri gördüğünüzde uyarın. Çünkü taşa secde etme, sadece oranın mübarek olduğunu bilme, Kur'an ve sünnette gelen bir şey değildir. Bu da namazda yapılan hatalardan bir tanesidir. Ben hiç görmemiştim, duyardım da hiç görmemiştim. Bir gün camiye gittim, namaz kılıyordum. Ezanla kâmet arasındaki namazı kılıyordum cumada, cuma günü. Böyle rüküye gittiğimde insan gayri ihtiyarı ayağının arasını görüyor. Rüküye gittiğimde baktım, tam benim topuğumun dibinde bir taş var. Gayri ihtiyar nasıl olduysa namazda onu elime alıverdim. Sünnet kılıyordum tabi. Bir baktım 8 kişi birden etrafımı sarıverdi. Taş da taş. Allah hepimize mağfiret etsin. Ya dedim bunu dinde delilini getirirsiniz ya da yutarım gene vermem vallahi dedim. Onlar istedi, ben vermedim. Üstüme üstüme geldiler. Arkadaş, bunu yapan benim dinime, itikadıma göre müşriktir. Eğer doğruysa bunu bana anlatın, ben de yapayım. Niye ben burada buraya normal yere secde ediyorum da sizin gibi taşla secde etmiyorum? İnanın secde edenler taşım da taşım dedi, başka bir şey demedi. Neden yaptıklarının bile farkında değiller. Sonra onlara dedim ki, benim Resulüm diyor ki dedim aleyhissalatü vesselam, İddiacıya iddiasını ispatlayabilmesi için mühlet ver. Onlara mühlet verdim. 10 gün sonra geldiler, inanın yine bir şey anlatamadılar. Mollanıza gidin, kitaplarınıza gidin, nereye giderseniz gidin dedi. Allah böyle gülünç durumlara düşüp şeytanın oyuncağı olmaktan bizleri beri buyursun kardeşlerim. Bunlar taşa secde edemezlerse ellerini birleştirir, onun üzerine secde ederler. Ve selamdan sonra 3 kere ellerini omuzlarına kadar kaldırır, seviş secdesi yaparlar. Veyahut yere beyaz bir mendil veya beyaz bir kağıt serer, taşı koyamazlarsa ona secde ederler. Dinde böyle bir şey yoktur. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kardeşlerim, namazda bir de üzerinde resim bulunan mekanlara doğru veya üzerinde resim ve nakış bulunan seccade üzerinde ya da içinde resim bulunan mekanda namaz kılma insanı oyalaması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men etmiştir. Kendisi bir elbise giydiğinde bunun desenleri namazda dikkatini dağıtıyor ve bunu benden uzaklaştırın diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu çıkarmıştır. Veyahut kılmış olduğu namazlardaki desenler, düz olan bir şeyi istemiştir. Rabbim dikkat edenlerden eylesin. Değil, üstünü kapattıkları da olmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz bölgelerde zaten resim bulunan eve melek girmez diyor Ebu Zer kardeş. Nesi'nin 2033 no'lu rivayeti yanlış hatırlamıyorsam, resimlerin hepsini imha et diyor hadis-i şerifte. Tamam, Allah razı olsun. Evdeki bütün resimleri imha et diyor. Allah edenlerden eylesin. En basit düştüğümüz haramlardan bir tanesi bu resim meselesi. Allah hepimiz ıslah etsin. Çok basit düşüyoruz buna. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kabrin yanından geçerken diyor ya, sizin diyor önemsemediğiniz bazı işlediğiniz günahlar var. İşte şu diyor, sidik sıçrantısına dikkat etmez bevline. Şu da diyor, insanların arasında laf getirir götürür. İşte bunlardan azap görüyor diyor ya. En dikkat etmeyip çok basit düştüğümüz meselelerden bir tanesi bu. Allah hepimizi ıslah etsin. Allah hepimizi uzak kılsın bu meselelerden. Çok basit düşüyoruz yani. Evet kardeşlerim. Yine kabirler üzerinde veya kabirlere doğru Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmayı nehyetmiştir. Öyle deme Fırkayın Hacı. Rabbim merhametlidir. Kişi ona döndüğünde, kişi İslam'a girdiğinde, İslam'ını güzelleştirdikçe geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Kardeşlerim, İslam dini zorluk, nefret ettirme dini değildir. Kişi İslam'a girip de İslam'ını güzelleştirdiğinde geçmişi de hazırı da silinir. Allah İslam'ını gittikçe güzelleştirenlerden eylesin. Bizler arınmış, tertemiz, günah işlemeyen melekler gibi değiliz. Bizler günah işleyen insanlarız. Allah bizleri mağfiret etsin. Bilerek, isteyerek günahı ısrarla yapanlardan Rabbim bizi eylemesin. Hafif gören, basit görenlerden eylemesin. Bunlar önemli. Allah arınmayı nasip etsin. İçinizde diyor, Allah katında bir dost olmayı en çok hak eden kişi benim diyor. Şüphesiz Allah İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edindi. Eğer ben bir dost edinecek olsam Ebu Bekir'i dost edinirdim diyor. Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Sakın ola ki kabirleri mescit edinmeyin. Ben sizi bunlardan men ediyorum diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Yahudi ve Hristiyanların belasını versin. Onlar peygamberlerin kabirlerini hep mescit edindiler kardeşlerim. Allah'ın laneti Yahudi Hristiyanlara olsun. Onlar peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Ve bugün Muhammed ümmetine bakın, karışı karışına, arşına arşına onlara ne yaptılar? Uymaya gittiler. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın, insanların en kötü olanları kendileri hayattayken kıyametin koptuğuna şahit olanlarla kabirleri mescit edinenlerdir diyor. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, aynı, değişen bir şey yok kardeşler. Allah'ın mezarımı kendisine tapınılan bir ibadet haneye dönüştürme diyor. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, bugün öyle hale gelmişiz ki yaşadığımız ortamda nerede bir cami olsa, hem de kıble cihetinde kocaman bir mezar, onun üzerine bir türbe, türbe yapamasalar koca bir sarıklı bir taş, birçok şeyler var. Kıble cihetinde kabir olmadığı müddetçe tasa değil kardeşlerim. Ama kıble cihetinde kabir varsa oraya doğru namaz kılmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere yasaklıyor. Hatta kabirler üzerine veya kabirlere doğru namaz kılma yasak olduğu gibi kabristanın içinde cami de yasaklanmıştır kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Namazda bir de en çok ihmal edilen konulardan birisi de sütre kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mutlak surette sütreye doğru namaz kılmayı ve herhangi birinin sütrenin önünden geçmeye çalıştıysa onu engellemesi ve geçiyorsa hala direniyorsa onu dövmeyi emretmiştir. Hem de namazda ha. Birisi diyor koymuş olduğunuz sütrenin önünden geçmek isterse sağ elinizden göğsüne şöyle hafif vurun, durdurun. Hala geçmek isterse onu dövün çünkü o bir şeytandır diyor. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem artık. Tekme tokat bize yakışmaz. Sadece göğsünden itin, durdurun diyor. Ben bunca zamanda iki sefer başıma geldi. İkisinde de o da bir acayip oldu. Ben de bir acayip oldum. Çok acayip oluyor yani. Birçok insanda namazı bozdular. Yani benimki de bozulmak gibi oldu. Çok acayip oluyor yani. Adam bir korktu, bir şaşırdı. Ben de biraz ufak tefek olduğum için çok korktu. Adam ne dediğini bilmiyor. Salak salak konuştu. Birçok adamın namazını da bozdu. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz namaz kıldığında sütreye karşı namaz kılsın. Sütreye yakın dursun ve kimsenin sütre ile kendisi arasından geçmesine izin vermesin. Eğer birisi önünden geçmeye çalışırsa kendisini engellemek için mücadele etsin. Zira bu geçmeye çalışan şeytandır diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim buna dikkat edenlerden eylesin. Allah hayırdan ayırmasın. Evet. Bir de kardeşlerim bazı insanlar vardır bilmem siz de gördünüz mü? Namazdayken sağa sola hatta yönünü kıbleden çevirenler olur. Bunlar da dinde haram kılınanlardandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asıl hırsız kimdir bilir misiniz diye soruyor. Asıl hırsız kimdir bilir misiniz diyor. Allah Resulü bilir. Allah ve Resulü bilir dendiğinde asıl hırsız namazında sağa sola tilki gibi bakandır demiştir. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Devam edelim mi? Sıkmadık değil mi? Devam edelim biraz daha. Ben devam edeyim. Sorularınız inşallah hiç sormadan da ben sormanıza da mahal bırakmadan cevaplamaya çalışıyorum inşallah. Evet. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yine namazda namazı tarif ederken dikkat ederseniz niyetten bahsettik. Niyeti açıkça söyleme işte durdum divana uydum Kur'an'a yönüm kıble kıblem Kabe'ye diye belki siz de halk arasında birçok şey öğrenmiş olabilirsiniz. Dille bunları söyleme bidattır. Dil ile ifade edilmez, kalple ifade edilir. Bunun dışında bir şey yok kardeşlerim. Sadece kalplendir bu. Yine kardeşlerim, nasıl niyet edeceğiz? Doğru. Şimdi şöyle diyeyim. Niyet hep kalptir. Ameller niyetlere göredir. Burada dil hareket etmeyecek. Dille bunu seslendirmeyeceksin. Olay bu. Niyette anlattığım gibi mesela yatsıyı kıldınız mı Yakup? Yatsıyı kıldınız mı? Abdest alıp kıbleye doğru döndüğünüzde Allahu Ekber dediğinizde kalbinizdeki niyet ne? Eşiniz, kardeşiniz, birisi hangi namazı kılacaksın Yakup diye sorduğunda ne dersiniz? Yatsıyı kılacağım. Yani insanın yöneldiğinde neye yöneldiği kalbinde vardır. Bunu dillendirme bidattır. Allah Resulü'nden aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir şey gelmemiştir. Bir de kardeşlerim namazda yapılmayan en çok ihmal edilen meselelerden bir tanesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat ettiyseniz namazın tarifinde de her tekbirde iki elini de omuzlarına kadar kaldırıp indirmiştir. Aleyhissalatü vesselamın namazında bu böyledir. Ve her tekbirde, her rükünde eller hep omuzlara kadar inip kaldırılıp indirilmiştir. Bu Peygamber aleyhisselamın sünnetidir. Bu terk edilemez. Bilmeyen kardeşlerimiz bunu yerine getirsin inşallah. Yakup kalpten tabii ki birçok şey geçer kardeşim. Allah hayırdan ayırmasın. Dillen söylemeyince sorumlu olmazsın diyebilirsiniz ama kişinin sorumlu olduğu yerde vardır. Mesela kalbinizden namaz kılarken sizi birinin izlediğini görür, namazınızı güzelleştirirseniz ki bu kalbinizde olan bir olay, ne güzel namaz kılıyor desin, ne kadar takvalı, ne kadar bakhoş ibadet yapıyor desinler diye kalbinden geçirirsen bundan sorumlu olun mu? Olman mı? Olur musun? Olmaz mısın? Evet, hayır. El cevap evet. Olum. Demek ki kalpten çok şey geçiyormuş. Allah bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bir meseleyi tutup da yani bunu şunun için misal verdim. Her şeye yamamayalım. İlla o mesele buraya olacak diye bir şey yok. Dinde gelen bu. Allah hayırdan ayırmasın. Ha benim bildiğim bu. Benim bildiğim bu. Evet. Devam edelim. Yine namazda kardeşlerim erkek olsun, kadın olsun eller göğüsler üzerine bağlanacak. Sol kolun üzerine sağ kol gelip göğsün üzerine. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz peygamberler namazda kıyamda sağ eli sol elin üzerine koymakla göğsün üzerine bağlamakla emrolunduk diyor. Allah bunu yapanlardan eylesin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah hepimizin gecesini mübarek kılsın. Evet. Biz peygamberler sahuru geciktirme, iftarı erken yapma, namazlarımızda sağ ellerimizi sol ellerimizin üzerine koymakla emrolunduk diyor. Bunu Buhari'de bulabilirsiniz. Benim oğlum da Emre öyle yapıyor. Konyalıyım. Bana niye uymuyorsun Yakup? Ben de Konyalıyım. Hem de has Konyalıyım vallahi. Oğlumun adı da Emre. Damadın abisinin adı da Yunus. Evet. Devam ediyoruz inşallah. Eğer isimlerle bu işler oluyorsa bunlar, bu saydığım isimlerin hepsi benim bu anlattığım gibi amel ederler. Tamam mı? Hı. Vallahi onlar niye yapmamış öbür şeyler ben bilmiyorum ya. Tabi tekrar edeyim inşallah Muhammed ümmet. Erkeklerde paça o şemiyi geçmeyecek kardeşlerim. Geçerse bu Allah'a isyan diyor. Kadınlarda ise etek yerden sürünecek. Hatta Allah onlara merhamet etsin. Bizim eşlerimizi, kız çocuklarımızı da onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Ey Allah'ın Resulü diyor, Medine'nin diyor sokakları hep diyor pislik, deve pisliği, etek onlara değer, pislenir diyor. Aleyhissalatü vesselam, şurası da toprak, o da onu temizler diyor. Şuraya sürter, burada pisliğe sürterse şurada da toprağa sürter, temizlenir diyor. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, yine tekbirden sonra, iftitah tekbirinin duasından sonra Euzu, yani şeytandan Allah'a sığınmayı unutan, terk eden kardeşlerimiz olabilir. Bunun terk edilmemesi gerekir. Çünkü iftitah tekbirinin hemen akabinde kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınılır. Bunu unutmayalım Allah rızası için inşallah. Pantolon giyenler varsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam baldızı Esma geldiğinde kendisi şeffaf bir şey geliyor, dar bir şey. Yüzünü hemen çeviriyor ve diyor ki, bir kadın, bir kız buluğ çağına, hayız görme zamanına geldiğinde başına eşarp takmasın. Estağfurullah. Tövbe tövbe. Fazla konuşunca dil sürçüyor. Başına eşarp takmadan, ayağına etek takmadan namaz kılmasın diyor. Anlatabildim mi kardeşlerim? Kadının namazında, evindeki namazında başına başörtü ve eteği de bol olacak. Yeni namaza başlayanlar, baş açık olursa, sırf namazda kapatıyorsa, sonra açıyorsa nasıl olur? El cevap, İnşallah hayır olur. Ne diyeyim? Aleykümselam. Eller kulak memesine kadar kaldıracak mıyız? Damat hoş geldin, bir otur bakayım. El cevap, birincide namaza başlarken eller kulak hizasına kadar kalkar Yakup. Aleykümselam ve rahmetullah. Hanzala kardeş geldi, bir Hanzala hadisi hatırladık. Daha sonraki ise rükun içindekiler omuzlar hizasına kadar Yakup. Allah Hanzala'ya rahmet etsin. Hanzala Ebu Bekir'e geliyor. Bir hadis arası verelim mi? Hanzala diyor, münafık oldu. Ne oldu ki diyor? Biz diyor peygamberin yanındayken dünyayı, ehlimizi unutuyoruz diyor. Ehlimizin yanına gelince de orayı unutuyoruz diyor. Ebu Bekir diyor ki, vallahi diyor, Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu o zaman diyor. Gel bunu Allah Resulü'ne bir soralım. Aleyhissalatü Vesselam'a geliyorlar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Eğer sizler benim yanımda olduğunuz gibi her yerde böyle olsanız, melekler hepinizden musafa eder, hepinizi gölgelendirirdi diyor. Evet. Bilmem mi? Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim o meleklerin musafa ettiklerinden bizler eylesin kardeşlerim. Kardeşlerim, Muhammed ümmetinin sorduğu soru aslında güzel bir soru. Allah imanımızı artırsın. Allah gayretimizi artırsın. Hakikaten iman gönülleri işleyince imanın dalları vardır. Yaprakları vardır. Çiçekleri vardır. Meyvesi vardır. Allah imanınızı artırsın. İman arttıkça amel insanı zorlayacaktır. Ben o soruya bu kadar cevap vereyim. İman arttıkça insanı bir şeylere zorlar. Rabbim imanını artıranlardan eylesin. Neresi düşündürüyor Yakup? Ben biraz yoruldum. Biraz esneyim. Bir Kur'an arası verelim mi? Ondan sonra devam edelim. Olmaz mı? Hakikaten biraz şiştim. Devam ederiz Yakup inşallah. Bir Kur'an arası verelim inşallah. Haydi Bismillah.

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله razı olsun. Evet. Gönüller yumuşadı değil mi? Evet. Amin. Amin. Devam edelim mi namaz kılmaya? Evet. Allah hepimizi mağfiret etsin. Amin. Ecmain. Kardeşlerim, namazda yine bazı hatalar var. Bunlardan bir tanesi, gözleri yukarı doğru semaya dikme, secde mahallinin dışındaki bir yere çevirme, sağa sola bakma, bunlar haram kılınmıştır. Çünkü teşeğütte bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözünü şehadet parnağından ayırmazdı kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Namazda diyor etrafa bakınma şeytanın kulun eda etmekte olduğu namazdan sevabından yaptığı bir hırsızlıktır diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı nehyettiği hareketler var. Bazıları böyle namazda dikkat ederseniz gözünü hep semaya diker. Aleyhisselatü Vesselam şu insanlar diyor namaz esnasında gözlerini niçin göğe doğru dikerler? Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri kör olur diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bunlar namaz içinde yasaklanan, hoş görülmeyen meselelerdendir. Namazda, kıyamdayken secde mahalline, rüküdeyken parnak uçlarına, secdedeyken şehadet parnağına. Bunlar namazın adabındandır. Allah huşulu, güzelce namaz kılmayı hepimize nasip etsin. Bir de kardeşlerim, namazda bazı insanlar vardır ki sanki içinde kurt varmış gibi kıpır kıpır kıpırdarlar. Namazda bu tür hareketler nehyedilmiştir. Fazla kıpırdanma, bir şeylerle meşgul olma yasaklanmıştır. Namazda parmakları kenetleme, tırnakları temizleme, ayakları böyle sürekli hareket ettirenler vardır. Böyle ne varsa tik gibi. Başka zaman bak adam gibi dururlar. Namaza durduğunu bacakları oynar durur. Böyle hani bir hareket ettirir. Bu tip hareketler, elbiseyi şurayı burayı düzeltmeler, işte orayı burayı kaşımalar, bunlar huşuyu bozar kardeşlerim. Allah kimin huzurunda durduğunu bilen samimi kullardan eylesin. Anlamadım Yakup. Bir aç bir kapat olur mu hocam? Sesim mi? Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Bazıları burnunun deliğini karıştırır. Kimi kulağını, kimi elbisesini, bu şekilde şeyler yasak kardeşlerim. Hatta bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geliyor. İnsanlar Peygamber Aleyhisselam'ın geldiğini belirtebilmek için ellerini kaldırıp duruyorlar, hareket ettiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam niçin diyor huysuz atların kuyruklarını indirip kaldırdığı gibi ellerinizi hareket ettiriyorsunuz? Namazda sükunetinizi koruyun diyor. Bakın bu bir emir. Namaz kılarken imamın kıraatını takip etmek onu dinlemedir. Sükunetinizi koruyun diyor. İmam yanılırsa erkekler Subhanallah diyecek. Kadınlar da ne yapacak? Ellerini şöyle çırparak, yani sağ elini sol elinin üzerine vurarak şöyle ses çıkarıp imamın hata ettiğini bildirecek. O kadar. Evet. Afiyet olsun. Bu kardeşlerim inşallah buna da dikkat ederiz. Bunun dışında rüküde de birçok hatalar var. Allah hepimize mağfiret etsin. Mesela ona bilahare bakalım Yakup. İnşallah şimdi namazı bir takip edelim. İnşallah bir tesettürle alakalı ders yaptığımızda onu da ele alalım. Olmaz mı? Bu babı bir götürelim izin verirsen. Olmaz mı? İnşallah onu da hallederiz. Tamam. Allah hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim ruku de aynı kıyam gibi, secde gibi önemli olan meselelerdendir. Bazı yörelerde özellikle Hanefi mezhebinin taklit edildiği uyulduğu bölgelerde kadınlara tam ruku yapmayı yasaklarlar. Kadınların hafif eğileceğini söylerler. Tabi sen de okuyacaksın. İmamın arkasında Fatiha okumayanın namazı yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kadın olsun erkek olsun rükusunu tam yapacak kardeşlerim. Hatta öyle hadis var ki Allah hepimizi mağfiret etsin. Rükusunu secdesini tam yapmayanın Muhammed ümmetinden gayri olarak ölmesinden korkarım diyor. Allah hepimizi mağfiret etsin. Yani namazdaki rükünlerine dikkat etmeyen bir insan Muhammed ümmetinden gayrısına, gayri bir millet üzerine ölür diyor. Allah hepimizi affetsin. İnşallah bundan sonra okursun Yakup. Ben size bir anımı anlatayım. İnşallah sıkmıyorumdur. Akşam vaktinizi, belki gecenizi bölüyorum. Evinize konuk olduk. Allah razı olsun hepinizden. Bir gün yaşlı bir amca girdi benim dükkana. Hocam dedi, sizden dedi bir şey öğrenebilir miyim? Tabi buyur amca, buyur dedim. Oğlum dedi, ben dedi şöyle bir hoca dedi soru sordu da cevabını arıyorum dedi. Buyur amca dedim. İnanın öyle bir tevafuk etti ki ben de Fatiha ile alakalı hadisleri çıkardım, onları defterime yazıyorum, ajandama. Namazla alakalı rivayetleri yazıyordum. 10 sene önce falan. Belki daha fazla. Gel amca bakalım. Oğlum dedi, ben dedi şöyle bir imam soru sordu da dedi. Şimdi dedi bir mukim, şey, bir seferi imam gelse, siz öyle yıkılacakken alim olsa, hoca efendi buyur geç namazı kıldır deseniz, hoca ilk bir ile ikiyi kılıp selam verecek, siz 3 ve 4'e kalkacaksınız mukim olarak, 3. ve 4. rekatı nasıl kılarsınız diye bir soru sormuş. Ben de dedim ki amcam bak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Fatiha okumayanın namazı yoktur, güdüktür, güdüktür. Sen 3'e kalktığında Fatiha'yı okursun, 4'de gene Fatiha'yı okursun ferden, sonra tahiyyat, salli, barik, 4 şeyden Allah'a sığınır selam verirsin. Adam dedi ki oğlum dedi, bunları bana yazıp verir misin, ne bileyim ben başıma işler geleceğini. Ben bunları yazdım güzelce delilleriyle, adamın eline verdim. Adam madem bulmuş gibi gitmiş. Meğer perşembe günleri, adını zikretmeyeyim, ünlü bir hocalardan, bunlara her perşembe sohbet ediyormuş Hacı Bayram'da camide, öğleyle ikindi arasında, ve soru soruyormuş. Sorduğu sorunun cevabını bilene de kitap hediye veriyormuş. Aslında güzel bir şey. He, Rıza Çöllü. Heh, Muhammed Ümmedi dedi artık diyelim. Kardeşlerim inan başıma neler geldi. İhtiyar kalkıyor, Çöllü'nün sorduğu soruya cevap veriyor. Adam diyor ki olmaz diyor, böyle şey olmaz. İmamın selamından sonra sen ayağa kalkacaksın. 3'te Fatiha okuyacak kadar duracaksın. 4'te de kalkacaksın, okuyacak kadar duracaksın. Sonra selam vereceksin diyor. Adamı da ben öyle güzel anlattım ki, bir de kağıda yazıp verdim. Adam okuyor, o okuyor derken halledememişler meseleyi. Adam demiş ki gel bak, burada esnaf, oraya götüreyim. Ben o güne kadar Çöllü'yü hiç görmemiştim. Kapıdan iki ihtiyar girdi. Adam tekrar o sorusunu sordu. Hoş geldiniz dedim. Arkadaki adamı gözüm bir yerden ısırıyor ama yani böyle birebir falan hiç görmedim ya. Yani. Aman Allah'ım, bir hakaretler etti bana. Sırf imamın arkasında Fatiha okunur dediğim için, yani Hacı Bayram'da durursunuz, Hacı Bayram'ın yüzü suyu hürmetine rızıklanırsınız. Aynen bu ifadeler, bakın. Belada da büyüdü. Ona şöyle dersiniz, böyle dersiniz, mezhepleri inkar edersiniz. Bak, ihtiyardım, biraz bağırma. Bak, Allah Resulü böyle diyor. Ebu Hanife de böyle diyor. Tamam da, Fatıma'nın babası da böyle diyor dedim. Neticede yenişemedik. Ben seslenmedim çünkü çok bağırıyordu. Sesi hakikaten cırtlak birisi. Ertesi hafta Cuma'yı şeyde kılıyorum, Zincirli'de. Kar yağıyor böyle, üşüdük, geç kaldıydık tabi. Yanımdaki arkadaş dedi ki la dedi, hutbedeki sözü dinlemiyor mu dedi, böyle naklen hani sohbet veriyorlar ya. Yo, hiç kulak vermedim. Lan sana söyleyen biri var bak dedi, burada dedi. Kulağımı bir verdiydim, bu daha hızını alamamış. Hani Cuma'nın önünden sohbet ediyorlar ya, herif adımı bile vererek neler diyor neler. Sadece suçum imamın arkasında Fatiha okunur deme. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine uymayı, onunla amel etmeyi Rabbim bize nasip etsin. Evet, devam edelim mi? Edelim. Tadili Erkan'a riayet etme namazın adabındandır kardeşlerim. Hani şu teravihlerde şu kadar dakikada kıldıran jet imamlar var ya, onlar gibi değil. Kıyamında, rükusunda, rükudan kalktığında, secdede bütün azalar mutmain olana kadar tadili Erkan'a dikkat ederek, rükünlere dikkat ederek namazı kılmak gerekir. Allah hakkıyla kılanlardan eylesin. Hatta bununla alakalı rivayetlere baktığımızda kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rivayeti bitireyim de tek bir. Ya da gönlün olsun kardeşim. İmam cehri okuyorsa sen içinden okuyacaksın. İmam açıktan okusa da içinden, dışından içinden okusa da hangi halde olursa olsun cemaat içinden okuyacak. Tamam mı kardeşim? Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide girdiğinde kardeşlerim, sahabeden bir tanesi olmaz, Fatiha okumayan namazı yoktur diyor. Olmaz Yakup, okuyacaksın. Benim bir arkadaş vardı, dükkanhanede çalışırken bir şey oldu mu kıyamet mi kopar diyordu. Okusan kıyamet mi kopar? Okusana kardeşim. Okusan kıyamet mi kopar yani? Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabenin birisi namaz kılıp geliyor, selam veriyor. Aleyhisselatü Vesselam selamını almıyor. Git namaz kıl da gel diyor. Sahabe gidiyor. Allah ona merhamet etsin. Bizlere de merhamet etsin. Tekrar namaz kılıyor, geliyor. Selam veriyor. Aleyhisselatü Vesselam git diyor, namazın olmadı, kıl da gel diyor. Adam tekrar gidiyor, geliyor. Allah Resulü yine aynı deyince Aleyhisselatü Vesselam, ey Allah'ın Resulü, benim elimden bundan başkası gelmez diyor. Öğret ki ben de öyle kılayım diyor. Namaza niyet ettiğinde güzelce abdest al. Kıbleye yönel. Sonra tekbir getir. Arkasından Kur'an'dan kolayına gelen ayetleri oku. Sonra huzur ve sekinet ile rukiye git. Arkasından rukiden kalk. Bir müddet bekle. Sonra huzur içinde sekinetten secdeye git. Secdeden kalkıp huzur ve sekinet içinde bir müddet bekle. Ardından yine huşu ve huzur içinde ikinci bir secde yap. Sonra namazın diğer rekatlarında aynısını yap diyor. Eğer sen bunlara dikkat etmeden eğer ölmüş olsan Muhammed ümmetinden gayrı ölmüş olursun diyor. La ilahe illallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hepinizin gecesi mübarek olsun. Evet kardeşlerim. Rükude, secdede tam yapmama namazı götürüyor. Yine kardeşlerim öyle ihtiyarlar var ki, ihtiyar diyeyim de gençleri biraz kurtaralım. Diyaneti karıştırma şimdi Yakup. Biz diyanetten bahsediyoruz mu şimdi? Bırak şimdi o orada bir dursun. Akşam 5 oldu mu tatil oluyor. Şimdi biz bizim şeyimize bir bakalım. Tamam mı? Bir fıkra arası vereyim. Bir gün bir şey okuyor. Olur mu? Gel ben sana kıldırırım namaz. Bir gün bir karikatür okuyorum. Eğer interneti Türkler icat etseydi ne olurdu? Soru. Devam ediyor şimdi. Hop hemşerim, öğle arası verdik. 12-1 kapalıyız. Saat 3 oluyor. Saati gösteriyor. Kardeş şimdi git çay molası verdik. Saat 5'e geliyor. Kardeş saat 5 oldu. Kusura bakma. Artık kapalıyız. Evet, 5'ten sonra kapalıyız. Devam ediyoruz inşallah. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam bir kimsenin karganın bir şeyi gagalaması esnasındaki hareketlerini anımsatacak tarzda namaz kılmasını, yırtıcı hayvanın oturuş şeklinde olduğu gibi yere yayılmasını, tıpkı devenin kendini yatacak yer edinmesi gibi mescitte kendisine özel bir yer tahsis etmesini yasaklamış. Allah hepimize mağfiret etsin. Bazı ihtiyarlar var. Ben böyle farzı kıldım oturup bakarım. kafayı böyle indiriyor, kaldırıyor. Rükü demiş kalkmıyor. Dup aşağı iniveriyor. Secdeye böyle gidiyor, geliyor. Daha burnu bile değmiyor. Ayaklar zaten havada. Böyle değil diyor. Rabbim hakkıyla kılanlardan eylesin. Elleri bir de böyle kardeşlerim, çok dikkat edin. Özellikle kadın tayfesinde yapıyor. Bu haram. Dirsekler yere değmeyecek, kalkacak. Hani bazen, dur oraya da geleceğim daha. Sıkmıyorum değil mi? Sıkıyorsam hemen bırakabilirim, onu diyeyim. Şimdi erkek birini camide namaz kılarken gördüklerinde millet, dirsekleri yere değiyorsa bak bu nenesinden öğrenmiş namazı derler. Halbuki nenene ne dede, nene de dede de aynı kılacak. Erkek de kadın da aynı kılacak. Şimdi devamlı cemaate gidiyoruz kardeşler. Ön saf var ya, sabah namazına gidin. Sıkıysa ihtiyarın birinin yerine oturun. Namaza gelir. İnan var ya, ayağıyla başlar seni böyle ditmeye, iteklemeye. O biter dirseğiyle böyle. Boşluğuna boşluğuna. Niye? Adamın yerini işgal etmişindir. Şimdi azıcık sağa kaçacak olsan bu sefer öbür ihtiyar başlıyor soldan dürtmeye. Adamlar safın oturacak her yerini parsellemişler. İnanın hangi saatte gelirse gelsin onun yeri boş olacak. Aynen böyle vallahi. Bilmiyorum, bizim buralarda böyle. Bakın hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın ta bugün olanları söylüyor. Sünnetin vahiyliğini inkar edene yazıklar olsun. Tıpkı diyor devenin kendine yatacak yer edinmesi gibi mescitte kendisine özel bir yer tahsis etmeyi yasaklıyor. Allah hepimize mağfiret etsin. İnanın devamlı camiye giden ihtiyarların yerleri bellidir. Hayatta duramazsın. Evet, aynı pazarcının yerine git de sıkıysan bir tezgah açıver bakayım. Kafayı kiloyla nasıl kırıyor? Aynen öyle vallahi. Benim başıma geldiği için söylüyorum ben. Biri soldan dürtmeye başlıyor. Ulan şundan çık kaçayım desen bu sefer sağdaki dürtmeye başlıyor. Bakıyorsun sağına ihtiyar. Bakıyorsun soluna ihtiyar. En iyisi geri çekileyim de aralarına girmeyeyim diyor. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazlarında hep kunut yapmıştır. Kunutta elini açmış ve Rabbinden birçok şeyler istemiştir. Çünkü insanlar, Müslümanların başına gelen bir bela, bir musibet olsun, bundan ötürü kunut okur, Rabbinden yardım diler ve kafirlere lanet okur. Bunu bela ve musibetlerde kunut okunur. Kunut sadece vitre has değildir kardeşlerim. İnşallah. İnşallah. Sadece vitre has değildir kunut. Her farz namazının son rekatında kunut yapılır kardeşlerim. Rabbim devamlı yapanlardan eylesin. Evet. Devam edelim inşallah. Secdede de birçok hatalar var kardeşlerim. Demin de dediğimiz gibi uzuvlar böyle yere iyice yayılması, 7 aza üzerine secde emrolunduğumuz halde bazıları mesela gözlük takar, burnum acıyacak diye burnunu böyle çeker, alnını değdirmeye çalışır veya hafiften böyle değdirmeye çalışır. Gözlük kırılsa da burnunu yere değdireceksin. 7 aza üzerine. Çünkü bunlar olmadı mı secde olmuyor kardeşlerim. Bazen de mescitte dikkat ettiyseniz çoğu secdeye gidince ne oluyorsa sanki dengesi bozuluyor gibi ayak topuklarını birleştirip parmaklar da kıbleye doğru gelmesi gerekirken yere değmesi, ben rastladığım için söylüyorum, ayakları yerden kaldırırlar. Kalçalarına doğru böyle hafif yanaştırırlar. Bunları uyarın kardeşlerim. Çünkü secdedeyken ayaklar da yere değecek, topuklar birleşecek. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdeden kişinin alnının değdiği yere burnu da değmiyorsa o kişinin namazı namaz değildir diyor. Secdede tamamen uzuvlar yere değecek. Tabi burada özür olmayacak. Hastaysa mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam falan nerede diyor? Hasta diyorlar. Kalkın gidelim diyor. Ziyaret edelim. Allah ona rahmet etsin. Hasta olan sahabeye geldiklerinde kardeşlerim yere bir kütük koymuş. Kütüğün üstüne yastık, yorgan. Onların üzerine doğru eğilip kalkıyor, namaz kılıyor. Yani secde edecek. Kendisi gördüğü halde bakın aleyhissalatü vesselam çok güzel üslubu var. Ne yapıyor bu adamdır? Namaz kılıyor. Nasıl kılıyor diyor. Ey Allah'ın Resulü işte ayağa kalkamıyor oturarak secde edemediği için de işte kütük, yastık, yorgan koydu böyle namaz kılıyor. Kaldırın şunları diyor. Ayakta kılabilen ayakta kılsın. Kılamıyorsa oturarak kılsın. Oturarak kılamıyorsa imayla kılsın diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine bir gün mescide geliyor, bakıyor direklerde bazı halatlar var. İplikler var. Bu ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, zevcelerinizden Zeynep dizleri ağrıyor. Namazda kalkamıyor. İşte oturduğundan ayağa kalkarken namaza iplerden tutarak kıyama kalkıyor. Subhanallah. Çözün bunları diyor. Ayakta kılabilen ayakta kılar. Kılamayan oturarak kılar. Oturarak kılamayan yatarak kılar. Veyahut imayla kılar diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Hepinize hayırlı akşamlar. Burayı da anladık değil mi kardeşlerim? Gücümüz neye yetiyorsa. Evet. Bir de kıyamda dururken bazıları ayağını birleştirir veya rüküye gittiğinde böyle topuklarını birleştirir. Kardeşlerim kıyamda kadın olsun erkek olsun omuz boyu ne kadarsa ayaklarını da o kadar açık bırakacak. Yani rahat bir duruş. Çünkü cemaatle namaz kılındığında ayak topukları, diz şeyleri ve omuzlar birleşik olacak. Rahat bir açılım olmayınca, bir omuz boyu ayaklar açık olmayınca topuklar da birleşmez, omuzlar da ne yapmaz? Birleşmez. Allah hepimize mağfiret etsin. Namazdayken ayaklar da ne yapacak? Aynı şekilde bir omuz boyu açılacak. Neyi Yakup anlamadım. Hayırlısı inşallah. Allah her türlü hatadan, kusurdan münezzehtir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Ya Rabbi eğer unutursak veya hata edersek bizleri sorumlu kılma ya Rabbi. Evet. Allah gereği gibi amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Allah gereği gibi amel edenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh velhamdülillahi rabbil alemin.